खल वेद्या वक्ष्यमाण रचा। अब इसके अंदर इस आगे कहे जाने वाली ऋचा के द्वारा पच्छम ने पादशम आचा मंदी भक्षयती खाता है। मंत्र एकैकेन पादेन एकैकं ग्रासं भक्षयति। मंत्र का एक एक पाद उच्चारण पूर्वक एक एक ग्रास खाता है, यही है ना? ये हो गया था। अच्छा अच्छा तदेश श्लोको यदा कर्मसु कामेषु त्रियभिं स्वप्नेषु पश्यति समृद्धिं तत्र जानीयात् तस्मिन् स्वप्नदर्शने तस्मिन् स्वप्नदर्शने तदे तस्मिन् अर्थ। इस विषय में एष श्लोको मंत्र भवति, यह मंत्र विद्यमान है। यदा कर्मसु कामेषु, जब मान लिया काम कर्म किसी प्रयोजन विशेष को लेकर किया जा रहा हो और उसके बाद वह बैठा है, सोया है, जैसा भी है, स्त्रियम स्वप्न से पश्यति, वह अकामी स्त्री को देख रहा है, देवी रूप स्त्री को देख रहा है, जिससे उसका अंदर किसी भी प्रकार का मानसिक उद्वेग नहीं होता है। पूर्व में कहा ना, संयत मन वाला होकर बैठना, या कोई गड़बड़ी ना हो, उसने सहित अंतकरण किया है, उसका बावजूद भी ऐसा स्त्री का मतलब क्या है जिसे काम वस्त्र बिगड़ गया, इसलिए लेना पड़ेगा अकाम स्त्री। कहेंगे भी उत्तम स्त्री, उत्तम कोटि का स्त्री का दर्शन, वो जो है अच्छा माना गया। स्वप्न से पश्यति तत्र मने तस्मिन काम कर्मे समृद्धि जानिया, जो काम कर्म सफल हो गया, कर्म की सफलता समझनी चाहिए। तस्मिन स्वप्न से उस प्रकार का स्वप्न दर्शन होने पर, उस प्रकार का स्वप्न दर्शन होने पर, ऐसा जो है विद्या की समाप्ति के लिए कहा। तो एक अर्थ है इस श्लोक मंत्र भवति, वह यह अर्थ में यह श्लोक अर्थात मंत्र विद्यमान है। यदा कर्मसु कामेषु कामार्थेषु, कामाओं के लिए ही किया गया जो कर्म कांड है, उसमें उसके समापन होने पर, स्वप्न गर्थ यहाँ समापन होने पर, तद विषय में स्त्रियम स्वप्नेषु स्वप्न दर्शनेषु स्वप्न कालेषु वा, स्वप्न दर्शनों में या स्वप्न काल में जो है अनुभव करता है, समृद्धि तत्र जानियात, उस विषय में अवश्य समृद्धि प्राप्ति को समझना चाहिए। अर्थात कर्म की सफलता कर्मणाम फल निष्पत्ति भविष्यति इति जान, कर्म के फल अवश्य उत्पन्न होगा समझनी चाहिए। तस्मै स्त्रियादि आदि कल्य वाचिकार, आदि से लेना है श्वेत हस्ती, गुरु, देवता, माता, पिता, आचार्य व ग्राह्य, इनमें से किसी को भी ग्रहण करना चाहिए आदि से। प्रशस्त स्वप्रद इत्यादि प्रशस्त, यह ना प्रशस्त शब्द प्रयोग के भाषा में ये कैसे हैं, प्रशस्त स्वप्रदर्शन है, उत्तम स्वप्रदर्शन है, श्रेष्ठ स्वप्रदर्शन है, इति अभिप्राय है, इसका अभिप्राय है। दुरुक्ति कर्म समाप्त करता, दुरुक्ति वर्तमान जो आरंभ हुआ जो उपासना है उसकी समाप्ति। हाँ, कौन सी स्त्री, वही तो हमने अब इतना और इतना स्पष्ट क्या करना था, हमने नहीं कहा क्या काम स्त्री अनिष्ट हो गया। संसार का कोई भी वस्तु आपको 50 बार विचार हो चुका है, कोई वस्तु खराब नहीं, कोई वस्तु अच्छा नहीं, कार्यान नहीं होता। हम उस स्त्री को आप देगा उस अभी कामरे बिगड़ गई, आपके अंदर अब जो है भूख की वासना पड़ गई, इसका मतलब वो आपके लिए अनिष्ट स्त्री, अनिष्ट दर्शन हो गया स्त्री दर्शन। और किस स्त्री को आपने देखा, देखते आपके उन्हें प्रसन्नता बढ़ गई, सात्विकता बढ़ी, पूज्यता बढ़ गया, और अपनी संस्कृति वगैरह ध्यान में आ गई, भाई कितनी अच्छी बात है ना, ऐसे नारी हमारे देश के लिए शोभा है, इस तरह की सद्भावना जग रही है, इसका तो समझे कि वो स्त्री का दर्शन प्रशस्त स्त्री का प्रशस्त स्वप्रदर्शन होगा, उत्तम कोटि का दर्शन होगा। इसे कार्यान्वय हो ना, आपको कोई भी वस्तु को खराब नहीं कर सकते, आप किसी चीज को देखा आपने, अब जैसे हमने कल उस दिन दृष्टांत दिया था, रावण ने देखा पार्वती को, पहले से ऐसे साल था कि जो भी रहा लेकिन देखते उसके दिमाग खराब हो गया, उसके लिए वो स्त्री का दर्शन भी अनिष्ट स्त्री का दर्शन ही होगा। और उसी पार्वती के बाद में दूसरे बार जब हुआ तब वो मां करके बोलने लगा, अंतर आ गया कि नहीं आ गया? कुछ तो उसमें वस्तु भी कारण है, कुछ अपना कर्म भी कारण है, अपने वासनाएं कारण है। वो तो अपनी वासना संस्कार कर्म तो प्रधान है, कहीं कहीं पर वहां पर तो उल्टा है ना, ईश्वर नहीं चाहते आत्मलिंग देना, इसलिए उसके दिमाग को घुमा दिया, मोहित कर दिया, डुप्लीकेट पर्वत वैसे बना दिया और उसकी दृष्टि पूरा पहले उसी पर जाने दी। इसलिए कौशिक उपनिषद में कहा है कि भगवान जिसको चाहते हैं ऊपर उठाना उस पर पूर्ण कृपा करते हैं। इमे ऊर्ध्वम निनिष्यते तेन पुण्यमेव कारयति, ऐसे ऐसे लिखा है। कई बार उनकी भी होती है, आपके अपना कर्म वासना तो ही है, अरे उनकी कृपा नहीं प्राप्त होना होगा तो वो चाहते हैं कि भाई तुमको चीज ना मिले। तो समष्टि की इच्छा जो ईश्वर है उसकी इच्छा भी निर्भर है, इसलिए ईश्वर इच्छा को निमित्त कारण माना जाता है। अघट बनना है ना बनना है, अब क्रेता का कर्म के अधीन मानोगे कि ये अपना उसके भी अधीन मानोगे? कुलाल का क्रेता खरीदेगा जिस घड़े को, घड़े अभी बना नहीं, अब ये किसके कारण मानोगे? क्रेता का कर्म या कुलाल की अपने कोई कुछ निमित्त कारण का भी इच्छा है? अब नहीं बना तो मैं बाद में बना के दूंगा। कई बार होता है आप दर्जी से कपड़ा भी उठा के ले आते हो, गुस्सा है तुमने इतना इन तक तंग कर दिया, अभी तक नहीं बनाया, दूसरी जगह बनवाते, उसे कौन निमित्त मान हो गया? केवल एक तरफ नहीं मान सकते, वहां आपका भी कर्म है, उस दर्जी या कुलाल का भी कर्म, उसका भी संकल्प है, उसका भी हट है, आपको आप हम भी बनाते, आप ले जाओ। दिमाग ऐसे हो गया ना, और कभी ऐसा भी होता है नहीं, ग्राहक को प्रसन्न करके लगा रहता है, नहीं नहीं जी ऐसा हो गया, जी वैसा हो गया, कुछ बहाना बनाएगा, सिर दर्द हो गया, वो हो गया, अभी आज बना के दे दूंगा, आपको पटाने में लगा रहेगा, वहां उसका निमित्त कारण चाह रहा है आपको। निमित्त कारण भूता जो है कुड़ाल दर्जा दी, वो भी चाह रहा है ग्राहक को, तब दोनों के कर्म एक लक्ष्य की ओर बढ़ गया ना। इस तरह से जितने भी कर्म हमारे जो होते हैं कार्य रूप में फलीभूत होता है, कर्म फल भोग जो होता है, वह मुख्य हम लोग हैं, निश्चित उपभोक्ता मुख्य, जो उस कर्म का भोगने वाला है वह ही निमित्त होता है, मुख्य रूप से कारण बनता है, लेकिन अन्य भी निमित्त कारण उसमें मान। ऐसे थोड़ा हमें उस विषय को भी हमें कहना पड़ेगा, विषय का अंदर विषय तो जड़ है, विषय को उस रूप में आपके अंदर देखने की प्रेरणा कौन दे रहा है? ईश्वर, जो समझती है। किसी को दुर्योधन का भी हमने धर्म किया था ना, जाना हमें धर्म कह रहा है, क्या इसका मतलब क्या है? तो उसके अपने कर्म आसान ही नहीं है, साथ साथ अनियमित कारण भी, जो उस लीला को समष्टि की एक लीला हो रहा है वो चल रहा है, वृष्टि में पूरा आपका कारण बनेगा, वृष्टि में जो कुछ भी होना है उसके लिए स्वकर्म ही कारण, और समष्टि के लिए जो कुछ होता है उसमें आपका अकेले का कारण नहीं होता। इधर कोई गाड़ी गिर गई गंगा जी में तो क्या कहते हैं, सब पापी ही थे गया, ऐसे तो है नहीं, कोई पुण्यवान भी होगा, लेकिन अब क्या करे, वो भी चला गया, क्योंकि अधिकतर पाप का प्रधान तो हो गया उस समष्टि में, गेहूं का बेचा गुण पिसने का जैसे बेचारा वो भी चला गया, लेकिन फलस्वरूप उसको पुण्य लोक मिलेगा और पापियों को अपना फल मिलेगा। तीसरे समष्टि क्रियाकलापों में समझना ही पड़ता है, और ये तो व्यक्ति का मामला होने से खुद का कर्म प्रधान है, इसलिए क्या हमारा कर्म सफल हुआ कि नहीं हुआ इसको जानने के एक रास्ता है, विषय हमारे सामने किस प्रकार से, किस प्रकार की स्त्री का दर्शन हुआ, ये प्रशस्त है फिर तो कर्म फल, अप्रशस्त है कर्म की फल। इस प्रकार से वह विद्या भी पूरा हो गया, और अब आते पंचाग्नि विद्या या प्रतीकोपासना, ये जो है प्रतीकोपासना ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंता संसार कथयो वक्तव्याः, ब्रह्मादि से लेकर के स्तंभ पर्यंत सब कुछ संसार की गति है वो बतानी चाहिए, क्यों? वैराग्य है तो मुमुक्षुणां, मुमुक्षुओं को वैराग्य प्राप्त कराने के लिए, इत्यतः आख्याय का आरभ्य थे, इसी कारण से आख्याय को आरंभ किया जा रहा है। आख्याय का मुख्य लक्ष्य यही है वैराग्य सिद्धि के लिए, जितने भी आप केवल कर्म करें चाहे वो उपासना कर्म करें। उत्तरायण मार्ग का वर्णन कर ही चुके हैं, अब दक्षिणायन मार्ग वर्णन करना भी बाकी, पहले भी बोले थे आगे बताएंगे करके। इसलिए भी विद्या प्राण विद्या अंग कर्मों के सहित पूर्व जो है ब्राह्म खंड में पीछे, बल्कि दो दो तीन खंडों में विचार हो चुका है। और अब जो है अगले आख्याय का जो इसलिए आरंभ किया कि दक्षिणायन मार्ग आदि का वर्णन करना है, तो उसका आधार पंचाग्नि विद्या है। श्वेत केतु आरुणे पंचालान अग्निंग प्रवाहणो जीव निर्वाच कुमार अनुत्वा अशिषत पितेति अनु ही भगवति। नाम से श्वेत केतु था, अरुण का प्रपौत्र था, पौत्र था अरुण का पुत्र आरुणी, उसका भी जो पुत्र है तो आरुणेय, पौत्र प्रपौत्रों को आरुणेय कहा जाता है। पंचाला नाम समिति में आया, पंचाल देशवासियों की सभा में पहुंच गया। तम प्रवाहणो जीवनिर्वाच, उस आए हुए उस राजा के कुल गुरु का पुत्र होने के नाते कुल गुरु तुल्य ही है, लेकिन बड़ी घमंड के साथ आता हुआ देखा। और जेवली के पास जो उपासना है पंचाग्नि विद्या, उस विद्या के बल पर, उस विद्या रहित ब्राह्मण का तिरस्कार नहीं है, उसको बोध कराने के लिए ये जान करके उन्होंने उनसे कहा, हे कुमार, इसने संबोधन किया कि हे ब्राह्मण नहीं कह रहा है, ये कुमार अभी तो बच्चा ही है, अभी सम्यक विद्या अप्राप्त बालक है, नहीं तो कुल गुरु आ रहे हैं तो हे ब्राह्मण बोलना चाहिए, जैसे आगे गौतम जी जब आएंगे तो हे ब्राह्मण करके पुकारेगा, क्यों वहां कुल गुरु है वो, भले उनकी पास विद्या नहीं लेकिन फिर भी गुरु पद पर पहले से विराजमान है और उनके ही द्वारा वो भी अभिषिक्त हो रखा है, इसे उनको सम्मान देना ही पड़ेगा। और वो विनय भाव से भी आए हुए हैं, एक और भी कारण ये भी है, वो तो उस विद्या को अनंत अहंकार को त्याग करके, मैं कुलगुरु के भाव को त्याग करके विद्या प्राप्ति के लिए विनय भाव से आए हुए हैं, इसलिए भी उनको उचित सम्मान किया। और यहाँ पर ढीठ बने से आया, मैं कुलगुरु हूं, पूर्ण ज्ञान मेरे को पास प्राप्त है, मेरे को सब सम्मान करनी चाहिए, हमें दरबार में जाऊंगा लोग मेरे को देख उठेंगे, अहंकार से जा रहा है, उसी का नतीजा उसको भुगतना पड़ेगा। इसलिए हे कुमार संबोधन सबसे पहले चोट दिया गया, फिर पूछा अनुअशिषत अनवाशिषत पिता, अरे तुम्हारे पिताजी ने आपको जो अंतिम उपदेश है देनी चाहिए सब पूरा उपदेश दे दिया, समावर्तन संस्कार में उपदेश जितने भी पदार्थ सगल पदार्थों उपदेश दे दिया, अनु ये भगवती उसके मुंह से निकल रहा है, हाँ जी हे भगवान मैं पिता से शिक्षित हूं, भगवान करके सम्मान पूर्वक बोल रहा है, लेकिन अब वो पांच प्रश्न पूछेगा, एक प्रश्न का मैं जवाब नहीं दे पाएगा, तब उसे पता चलता है खुद के अंदर क्या काम है। श्वेत केतु नाम तो ऐतिहास इतिहास को प्रकट करने के लिए किसी समय में ऐसा घटना घटी थी, श्वेत केतु उसका नाम अरुण से पत्यम अरुणी तस्य पत्यम अरुणय, अरुण का अपत्य अरुणी अरुणी है, ई प्रत्यय हुआ उसका भी अपत्य अर्थ में जो है ढक्को करके अरुणय अरुणय। पंचाला नाम जनपदा नाम समिति मन सभाम ये आजगाम, पंचाल देशवासियों का जो सभा थी राजसभा में वह पहुंच गया। तम आगतवंतम प्रवाहणो नाम तो जीवल से पत्यम जीवली रुवाच उक्तवान, कुछ आता हुआ ही आगतवंतम आते हुए उस श्वेत हेतु को देख करके प्रवाहण नाम से जीवल का पुत्र जीवली ने इन वचनों को कहा। हे कुमार, देखो टीका भी करें, राजा कुमार इति संबोधयन अभिमान श्वेत के अंदर अपनी निशति, कुमार संबोधन से इंतर तेज खोपड़ी तो था ही उसका, भले उसको क्या करे, उसे गुरु के पास ही वो विद्या नहीं थी तो नहीं दिया, वो उसको प्राप्त नहीं है, उसका क्या दोष था, इतना विद्या गुरु के पास उसका पूरा तो गुरु एवं पिता एक ही है उसका, उन्होंने पूरा दे दिया है, उसके हिसाब से अपना घमंड कुमार कहते उसका आधा अभिमान टूट गया। इस संबोधन उसने भी भगवान करके कहा। इतनी समझदारी तो थी भाई, अगला हमको कुमार कह रहा है इसका मतलब जरूर इसके अंदर कोई विशेष सामर्थ्य है, नहीं तो क्षत्रिय होकर के मेरे जैसा कहे तो हो नहीं सकता। लेकिन जिस प्रकार से बाद में क्रोध में आ गया वो असहन हो गया, वो चाह रहा था लगता है कि ठीक है कुमारा बोल दिया है और जता तो दिया है, हमारे पास सारी विद्या नहीं है आवश्यक, इसलिए एकांत मेरी जगह पूछ, अकेले में पूछ लेते पांच प्रश्न सदा में पूछ पड़ा। अब उसको गुस्सा चढ़ गया, तो पिताजी के पास जगह तो छत्र थोड़ी है, दुष्ट है, छत्र बंधु है वो, तब वो गुस्सा करेगा। और सभा में नहीं पूछते तो शायद उनसे वहीं पर कहा भी है, चलो आप ही में बता दीजिए, शायद उन्हें नहीं मालूम होगा इसलिए बता रहे। लेकिन सभा में पांच प्रश्न डाल दिया सबके सामने तो बड़ा अपमान महसूस हुआ, तब क्रोध आया। पहले क्रोध नहीं है देखो, पहले भगवान करके उसको सम्मान देने से मालूम हो रहा है कि भाई पूज्यता की भावना प्रकट हो गया, स्वीकार कर रहा है कि अगले में कुछ विशेष है, तो उसने हे भगवान हे पूज्य करके संबोधन किया। उत्तरवर्तकालीन घटना जो उत्तर क्षण था वो थोड़ा उसको मन बिगा दिया। हे कुमार अनुत्वात्म अशिषत अन्वशिषत पिता, हे कुमार क्या तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए सम्यक शिक्षा दे दिया है अन्वशिषत किम अनुशिष्टस्तम पिता, क्या पिता की तरह आप अनुशिष्ट हो चुके हो। इत्युक्त स आहा, ऐसा पूछे जाने पर वह श्वेत केतु ने जवाब में कहा अनु ही माने अनुशिष्टोस्मि, मैं अनुशिष्ट हूं भगवती सूचन आहा, ये पूज्य ऐसा कह करके सूचित करते हुए कहा हाँ जी मैं जो है अनुशिष्ट। वेत्थ यदि तो अभि प्रजा पयंती न भगवति वेत्थ पुनरावर्तन्त इति न भगवति वेत्थ पथोर देवयानस्य पित्रियानस्य व्यावर्तना इति न भगवति। प्रवाहन जेवली ने पूछा क्या तुम इस बात को जानते हो कि इतो अधि प्रजा प्रयन्ति, यदि तो यहां मरने के बाद ये है लोग जो इस लोक से ऊपर कौन सी लोक की ओर प्रजा जाती है, प्रजाएं कहां जाती है। लोग तो कहते हैं सभी स्वर्ग जाते, स्वर्ग अरे स्वर्ग कहां है, कैसे जाते, क्या है, तो जानते हो कहां कहां जाते हैं ये लोग। तो कहते हैं पूजा मैं नहीं जानता हूं, अभी देखो हे भगव करके संबंध देते रहेगा वेत्थेता पुनरावर्तन्ता इति, क्या तुम इस बात को जानते हो वे प्रजा फिर इस लोक में कैसे लौटते हैं। कहते हे पूज्य मैं इस बात को भी नहीं जानता हूं, वेत्थ पथोर देवयान पितृयान से व्यावर्तना इति, यहां से जब जीव जाते हैं पहले सब एक ही रोड में जाते हैं, बाद में चौराहा मिलता है, उस चौराहे से ये लोग जो है कुछ लोग दक्षिणायन मार्ग को पकड़ते हैं कुछ उत्तरायण मार्ग को पकड़ते हैं, जानते हो जंक्शन कौन है चौराहा कौन है। पूज्य मैं उसके बारे में भी नहीं जानता हूँ, वह कौन सा लोक है जहां से इधर उधर होते हैं लोग, बदल जाता है रूट। अच्छा भाषिका तमोवाच यदि अनुशिष्ट हो सी वेत्थ, यदि तुम अनुशिष्ट हो तो बताओ क्या तुम इस बात को जानते हो, यदि तो अस्मात लोक का अधिमन ऊर्ध्वम ये प्रजा प्रयंती गच्छन्ति तत्किं जानिषीति इत्यर्थः। अस्मात लोकात इस लोक से यदि माने अस्मात लोकात ऊर्ध्वम अधिकार कर दे ऊर्ध्वम मरने के पश्चात ऊर्ध्व की ओर यत को यहाँ यदि तो है ना वहां तो यत को यहाँ जोड़ दे यत प्रजा प्रयंती जिस लोग को प्रजा जाते हैं ये गच्छन्ति क्रिया प्रदान वही है तब किन जाने से उस लोग को तुम जानते हो। न भगवत्या न जाने हम तसी जो आप पूछ रहे हैं उसको मैं नहीं जानता हूं, ऐसा श्वेत केतु ने संबोधन कर कहा। वेथा जानी से यथा मैंने ये न प्रकार न पुनरावर्तन अरे जानते भी हो, वहां जाके वहीं तो नहीं रह जाते हैं और लौटते जरूर हैं सभी। अरे बताओ किस प्रकार से लौटते हो, तुम जानते हो न भगवती प्रत्याह। मैं नहीं जानता हूं, आप जो पूछ रहे हैं ये दूसरा प्रश्न का भी जवाब मेरे पास नहीं है। इत्याह कहा शिष्य केतु ने, वेत्त पथोर मार्गयो सब प्राणायोर देवयान पितृयान व्यावर्तना, एक साथ प्रयाण करता हुआ इन केवल कर्मी और उपासष्ट कर्मी इन दोनों का सब प्रयाण यो हो। यहां से तो मरने की तरीका सब एक ही है ना, यानी रूट वाल नहीं, शरीर के मरने का रूट है। सब प्रयाण कर रहे हैं, एक ही जगत में रह रहे हैं, हम भी रह रहे हैं, आप भी रह रहे हैं, सभी रह रहे हैं और सब अपना अपना कर्म करके व्यर्थ चल ही रहे हैं और अंत में मरेंगे, मरना भी उसी प्रक्रिया से सबको। यानी आप प्राण अलग अलग जगह से निकला वही तो जानना है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस रूप से कौन गया। सभी कर्मकांड कर रहे हैं, कर्मकांड करने वाला केवल कर्मी भी कर्मकांड ही, उपासष्ट कर्मकांड करने वाला भी कर्मी ही है, लेकिन एक कर्मी मरने के बाद उसी अग्नि का धूम से का साथ एकीभूत हो जाता है और दूसरा उसी अग्नि का अर्ची के साथ एकीभूत हो जाता है। ये क्यों, अग्नि वही धुआं वही, ये तो है नहीं कि भाई उपासना करने वाला जो कर्मकांडी है उसके अग्नि से धुआं नहीं निकलेगा, होगा क्या ऐसे, बिना धुआं का अग्नि निकल जाएगा। अरे वो भी यज्ञ करेगा, वो भी संविधा डालेगा, धुआं तो निकलेगा। इसीलिए शंका होता है कि भाई तुम तो मरने की प्रक्रिया सबकी बराबर है, साथ साथ प्रयाण कर रहे, मरना रूपी जो प्रयाण यहां पर तो उत्तरकालीन नहीं, मरणार में प्रयाण दोनों का साथ साथ होने के बावजूद देवयान से पितृयान से व्यावर्तना व्यावर्तनम इतरेतर वियोग स्थान, एक दूसरे से वियोग का जो स्थान है उसको सगच्छ एक साथ मरता हुआ भी, मैंने मरने की तरीका एक होते हुए भी मरने के उत्तर क्षण में ही उनका मार्ग कैसे बदल जाता है वो जानते हो क्या। न भगवती है पूजा, मैं इस तीसरे प्रश्न का भी जवाब नहीं जानता। वेत्तेतासौ लोको न संपूर्यता इति न भगवैति, वेत्तेता पंचम्यां माहुता वाप पुरुषवचसो भवन्ति इति नैव भगवैति। यहां तक ही पूछी पूछी बोल रहा, फिर जब आगे बोलेगा ना क्यों तुम अपने आप अनुचित बोल रहे हो, वहां जाकर काम बिगड़ जाता है। यहां तक तो पूछी ही बोल रहा है, क्योंकि जो प्रश्न पूछ रहे हैं हमको जवाब नहीं आ रहा है तो हमारे लिए पूज्य तो हो ही गए, क्योंकि प्रश्नवेत्ता ये मान के चला जाता है सामान्य रूप में ना, जो प्रश्नवेत्ता है उसको जरूर उसका ज्ञान है तभी तो हमारी परीक्षा ले रहा है। प्रश्नवेत्ता या तो शंका का वेत्ता नहीं है, परिप्रश्न सेवा वाला वो प्रश्नवेत्ता नहीं है। यहाँ पर यह कि प्रश्न करता है या परीक्षा है ले रहा, क्योंकि ये बात पहले आरंभ हुआ क्या तुम मनुष्य हो, डिग्री पास, हाँ डिग्री पास हो गया है, अब डिग्री वगैरह पूछ रहे हैं, इसका मतलब जरूर पूछने वाला उस विषय को पूरा जानना। यह बात को ध्यान रखते हुए पूज्यता का ही कथन करता है, जब अगला भर्सना मिलता है तब भी करता है। पहले एक भर्सना तो हुई हे कुमार संबोधन से ही, लेकिन वो सहन कर लिया ब्राह्मण होने के नाते कि भाई ठीक है जो कह रहा है तो कुछ जरूर रहस्य है तो सुनो, इन भर्सना तो बर्दाश्त नहीं होता, क्षणम रुष्टम क्षणम तुष्टम वाली बात आ गई उस ब्राह्मण देवता के अंदर, जल्दी संतुष्ट भी नहीं होगा, आगे बाप से भी बिगड़ जाएगा, सबसे बिगड़ते ही रहेगा काफी देर समय। बाल हट है ना व्यथा भाषा यथा असौ पितृ संबंधी यम प्राप्य पुनरावर्तन थे बहु भी प्रेत भी रि ये कारण न संपूर्ण यथा असौ लोक मैंने जैसा यह लोग है उसी प्रकार पितृ संबंधी जो लोग है यम प्राप्त जिसे प्राप्त करके पुनरावर्तन दे वापस लौटते हैं बहु भी प्रेत भी रपि बहुत लोगों के द्वारा यहाँ से वहां जाए चले जा गया है लेकिन फिर भी ये न कारण है न संपूर्ण कहे कौन ऐसा कारण है जिस कारण से पूर्ण नहीं हुआ क्यों लौटते जरूर है न लौटे तो हाउसफुल हो जाना चाहिए था और फ्लो हो जाए क्यों नहीं हो रहा है जरूर लौट रहे हैं जिस कारण के वजह से वह पूर्ति नहीं होती है वह कारण ये क्यों लौट रहे हैं इन कैसे लौट रहे हो ये हम पूछना चाहते हैं। न भगवती प्रत्याह वेत्त यथा येन क्रमण पंचम्याम पंच संख्यातायाम आहुतो हुतायाम आहुति निर्वत्ता आहुति साधना आप पुरुष वच सब पुरुष वचो अभिधान व्यासम हुई मानान क्रमेण षष्टावधि भूतानां तप पुरुष पुरुषवद वाच्य भवन्ति पुरुषाक्तं भवन्ति इत्यर्थः। अम्बा वाक्य कर दिया था मैंने ये क्रमेण जिस क्रम से पंचम्या मैंने पंच संख्या का यम आहुत पंच संख्या वाले आहुति में आहुति निर्विदा मैंने पांचवी अग्नि में पांचवी आहुति दी है पांच अग्निया है उसे पांचवी आहुति जब दे दिया गया तो छठे में क्या हो जाता है वो पुरुष नाम से जन्म देता पूर्णार्थ में ना पंचम्याम पंचमी शब्द पूर्णार्थ में होता है स्त्रीलिंग में इसलिए यह कहते हैं पंच संख्या पूर्णार्थ में उसे भिन्न में छठे में जाके पुरुषवचन बना पंच संख्यायाम आहुतो उदायाम आहुति निर्वृत्ता आहुति साधना आहुति से सिद्ध आहुति ही है साधन जनग ऐसा जो आप कर्मफल रूपा पुरुष वचस पुरुष वचो अभिधानम पुरुष इस प्रकार का वचन मने नाम है जिनका या आसान हुए मानाना जिनको आहुति में दे दिया गया था इन जीवों की आहुति दे जाती है पहले यहाँ जीव की आहुति धूम या अग्नि आदि में हो गया यहाँ स्वर्गलोक पहुंचा आदित्य में वहां से फेंक दिया गया है कि नहीं फिर वहां से बादल में आया बादल से खेती में चला गया खेत से पुरुष का पेट में गया वीरी बन गया फिर वहां से स्त्री का गर्भ में चला गया अलग है पंच अग्निया है तो उन्हीं के बारे में विचार करने जा रहे हैं तो आहुति साधना आप पुरुष सब पुरुष वचो अभिधान क्रमेण षष्टावधि भूतान एक से छठे आहुति भूता है यह पुरुष नाम से प्रसिद्ध होता है पुरुष उच्चता पुरुष शब्द वाचा भवंती उन्हीं उसी आहुति के छठे क्रम में आकर के पहुंचने पर पुरुष नाम वाले जो हो जाते हैं षष्टावधि भूता नाम अंत्येष्टि विधानी ना शरीराहुति द्वारा देखो आगे नीचे दिया अंत्येष्टि का विधान द्वारा चांदी का ही पांच नौ दो के आधार पर बोल रहे हैं बात अंत्येष्टि में जो शरीर रूप आहुति आपने दिया है वहां से शुरू करना पड़ेगा ना वो डालते यहां से वो ऊपर पहुंचा प्रेताग्नोत्र कर दिए प्रेताग्नोत्र करने से वो ऊपर पहुंचता है तो इसलिए पहला आहुति शुरू करना होगा वहां से छठा कौन होएगा गर्भ में पहुंचा हुआ जीव उसको लेकर के पुरुष संज्ञा हो जाता है इत्युक्तो ऐसा उसके पंचम प्रश्न पूछे जाने पर एक नैव भगवत्याह उसने कहा महाराज मैं नहीं जानता हूं नैव अहमत्र किंचन जानामि आपके पूछा हुआ एक भी प्रश्न का कुछ भी मैं नहीं जानता हूं पीछे दिया ये सोम अने श्रद्धा सोम दृष्टि अंदर था पहला श्रद्धा इसलिए जिन पुत्रों को श्रद्धा ही नहीं इन कर्मकांड में क्या करते हो पाहुति देते नहीं वो गाड़ देंगे मिट्टी में गाड़ देंगे या फेंक देंगे पहाड़ पर चील खा जाए दूसरा जंतु खा जाए अब एक कार्य कर रहे ना ये गृहस्थ के लिए सन्यासी को छोड़िए सन्यासी का तो विधि है जल समाधि स्थल समाधि भी है जल समाधि भी है ना स्वेच्छा ऊपर से गिरना पतन अग्नि प्रवेश जल प्रवेश इत्यादि विधियां हैं सन्यासी के लिए उसकी प्रसंग नहीं यह है कर्मकांडी का उत्तरायण दक्षिण मार्ग वाला संसार मार्ग का वर्णन करने जा रहे हैं इस संसारी का मामला है उपासना का प्रकरण भी है इसलिए सन्यासी का मामला नहीं उठाना कि उसको फेंक देते या गड्ढे में काट देते फिर तो भी ऐसे होगा उसकी बात नहीं करना है ये है आम गृहस्थी जो संसारी है और कर्म फल भोग इच्छा पूर्वक सकाम कर्म कांड को कामना विशिष्ट होकर के उपासना सहित कर्म किया अथवा केवल कर्म कर रहा है उनकी चर्चा की जा रही है इसलिए यहाँ उन लोगों के अनुसार क्या है उनको तो दाह संस्कार करना ही चाहिए और दाह संस्कार का आधार क्या है श्रद्धा ये श्रद्धा नहीं है तो क्यों दाह संस्कार को नहीं जाएगा कई कहानियां होते हैं फोन कर देते हैं बेटा यहाँ से आपने खबर भी दिया अबे तुम्हारे जो है बूढ़े माता पिता यहाँ जो भी थे वो तो गुजर गए भाई अरे आपने आप देख लीजिए हम आ जाएंगे बाद में और क्या करे, वासना वाले गृहस्थी है। अब किसी ब्राह्मण को पटाना पड़ता है, उसे जलवाना पड़ता है, और फिर वो आएगा भंडारा करेगा, वो तेरे वेर कुछ नहीं करेगा, वो सब ब्राह्मण ही करेगा, जिसने चला वही करेगा, और कितना हजार रुपए देना हो जाएगा, बस खत्म, कर्मकांड से खरीदा जाएगा, ये कोई श्रद्धा है? और श्रद्धा वाली तो ऐसा करता है। इसे पहला आहुति का आधार श्रद्धा, दूसरी आहुति सोम, तीसरा वृष्टि, चौथा अन्न, पांचवा ये दर्शन द्वारा छठे में वो पुरुष नाम से प्रकट हो जाता है, जन्म ले लेता है। अथ नु किम मनुषिष्टो अवोच था यो ही इमानी न विद्या कथनु सोनुषिष्टो ब्रुवीत इति सह आयस्तः पितुर अर्धम मेयाय कथम भोवाच अनुशिष्यवाक्यं मा भगवान ब्रवीत अनुत्वा अशिषमिति। अथनु उसके अनंतर जैसे बात उसने कहा, एक भी मैं नहीं जानता हूँ, तो नाराज हो गया थोड़ा राजा जान करके, कहने लगा कि मनुशिष्टो अवोचता, ये क्यों कहते हो अपने आप में बड़ा अनुशिक्षित हो गया हूँ करके आ गया यहाँ सभा मंडप में। यो ही मानी न विद्या, जिस कर्म की गति कोई नहीं जानता वो क्या पंडित होगा दुनिया में, जैसे कह रहा है तुम अपने आप को अनुशिष्ट खत्म हो नो ही मानी न विद्या खत्म को अनुशिष्ट प्रवीता, ऐसा व्यक्ति कैसे कह सकता है कि मैं अनुशिष्ट हो गया हूं। सह आयस्त सन वह आगे नहीं गा, हे भगवान आप उपदेश दो, कुछ नहीं बोला आप, अब आज त्रस्त हो गए दुखी हो आयस्त, ये सब प्रयत्न जा तो आंग सर पूरा करता बदल गया, त्रस्त बहुत पीड़ित हो गया उसका, बहुत दुखी हो गया, पितुरार्धम पिता के नजदीक समीप में आकर के ये आय आकर के कहा तम होवाच, उस पिताजी के प्रति कहता है अनुशिष्य ये वाला मेरे बिना ही पूर्ण शिक्षा दिए ही आपने जो है अग्रवित कह दिए मेरे से, तुम अनुशिष्ट हो गए हो जाओ संसार में, अभी कैसे आपने कह दिया मेरे प्रति, बड़ा नाराजगी, लेकिन तभी भगवान ही कह रहा उनको, इनको पिताजी पिताजी तो पिताजी है, जब नाराजगी से बोलेगा तो भी उल्टा आजकल की भाषा नहीं प्रयोग करेंगे ना, वैदिक काल में ही है, जितना भी गुस्सा है माता पिता के प्रति कभी गलत छल क्रोध तो आ गया कि सभा में अपमानित हो गया है, कारण क्या है, पिता ही कारण है, पिताजी यदि न कहे होते सर्टिफाई नहीं किए होते तो अनुशिष्ट हो फिर जाता ही नहीं, वहां हमने कह दिया ना तो गया, का प्रश्न करके होता है, जब आदमी विद्वान हो जाता है तो उसके मन में आता है चलो भाई छात्र सभा में हम भी थोड़ा दहाड़े देखें तो सही, मलयुद्ध जैसे मलयुद्ध वाले है ना क्या होते हैं, जैसे मन की कुछ दाव सीख लेता है तो पहले ग्राम मलयुद्ध में पहुंचेगा, वो कहेगा हाँ हम भी हैं चल, नहीं वो खुशी नहीं होती है ऑटोमेटिक, रावण को बुझाओ में खुजली हो गई ना, कोई लड़ने वाला नहीं गया, परेशान था वो, क्या करे कैलाश पर्वत को उठाने लगा, तो कहीं तो लगानी है ना ताकत, क्या करे हमारे यहाँ के ब्रह्मचारी लोग कहीं नहीं डाल सकते ताकत, क्या करते नल पर ताकत लगा सारे नल के वाला खराब है, क्या करे कहीं तो कहीं ताकत लगानी है ना, खुजली हो रही है, अब कहीं जोर से गुस्सा निकालनी है ताकत लगानी है तो, और कुछ नहीं बोला तो नल पर निकाल सब नल खराब, तो सब कहीं ना कहीं तो निकालना पड़ता है, लेकिन फिर भी गालियां नहीं निकालती, गुस्सा तो निकाल रहा है, इसलिए भगवान एवं अब वो अब्रवीत आपने ही तो कहा था कि अनुत्वा आशिषमी थी, तो पूछे भाई क्यों बिगड़ रहे हो, क्या हो गया घटना तो कुछ तो बताओ, तब वो कहेगा अगले मंत्र में आएगा। भाष्यकार कहते अथ एवं अज्ञासन किम मनु तस्मात तम अनु आगे जोड़ी अनुशिष्टो अस्मी अवचदा, कहते कि भाई ऐसा अज्ञ होते हुए भी तुम किस कारण आधार पर कह रहे हो मैं अनुशिष्ट हो गया हूं, उक्तवानसी कथम उक्तवानसी क्यों आपने ऐसे कह दिया, यो ही माने मया पृष्ठा निर्पित जात न विद्या, जो इस संसार में मेरे जो पूछे इन पंच प्रश्नों के उत्तर को नहीं जानता, न विजानियात कदम सब विद्वत्सु अनुशिष्टो स्मित ब्रुवित, एक विद्वत सभा में पहुंच करके कहे वो मैं अनुशिष्ट हूं, ऐसे कैसे कह सकता है, नहीं कह सकता। इत्येवम् स्वश्वेति के तो राज्य आयस्त आयासित सन पितुर अर्धम स्थानम, अर्धम ने स्थानम ये आया आगतवान, इधर राजा के द्वारा स्वश्वेत के तो सम्यक प्रकार से उत्पीड़ित किए जाने पर, त्रस्त किए जाने पर और पिता के स्थान पर लौट गया, उनके समीप आ गया, आगतवान तंच पितरम वाच, और उन पिताजी से इन वचनों को कहा। अनुशिष्य अनुशासन कृत्व, पूर्ण अनुशासन को प्रदान किए बिना ही, पूर्ण उपदेश को दिए बिना ही, माम जला भगवान समावर्तन काल अब्रवीत, मेरे को समावर्तन काल में आपने बात क्यों कह दिया कि भाई उक्तवान आपने कहा था अनुत्वा अशिषम अनुशिषम त्वामिति, मैं तुम्हें अनुशिष्ट कर दिया हूँ, ऐसे आपने कैसे कह दिया था बिना अनुशासन दिए। तब अध्ययन करना पड़ेगा यहाँ बीच में, तो प्यार से पूछने लगे बेटा क्या हो गया, क्यों तुम ऐसे समझ रहे हो अपने आप को अनुशिष्ट, कहीं किसी से तो किसी ने कोई पूछा तो नहीं तुमसे, तुम जवाब नहीं दे पाए, है क्या बात हुई है बताओ। तो वो बताने लगा पंच महाराज निबंध प्रस्थान प्राक्षी ये कंचन अशकम विभक्त मिति सोहवाच यथा महत्म तदितान्वदो यथाहम येषाम नैकंचन वेद यदि अहम इमान वेदिष्यम कथम तेना भक्ष्यमिति। राजन बंधु है, क्षत्रिय है नहीं, वो तो ब्राह्मण को सभा में ऐसे बोलेगा, अंत में कह दिया तुम कैसे अपने आपको अनुष्ठ कर दिया, जो इसको नहीं जानते वो अनुष्ठ ही नहीं है, अर्थात मूर्ख है, ऐसे बोले सीधे क्या बुरा लगा उसको। आगे नहीं कहते हे भगवान, नहीं बोला, वही से घूम गया वापस। यथा पंच पंच संख्या का, मैंने पांच संख्या है जिसका ऐसे पांच प्रश्नों को मेरे से उस राजन्य बंधु ने प्रश्नों को पंच प्रश्नान उसके साथ जुड़ेगा, सराजन्य बंधु माम ने माम प्रति अप्राक्षित पूछा, तेषाम उन पांच प्रश्नों को एकंचन एक ही विवक्तम मैंने अलग करके विषय को समझ करके जवाब देने में मैं न अशकम मैं समर्थ नहीं था, ऐसे सहवाच। फिर उसने ऐसा जवाब जब दिया, उन्होंने पूछा भाई कौन सा प्रश्न है बता दी। तब पिता का यथा माँ तुम तत् एतान अवदो, कहते हैं तुमने जो है जो ये बात सोच रहे हो समझ रहे हो, यथा माँ तुम सदा एतान अवदो तद एतान ऐसा कर, यथा अहम ऐसा नहीं कंचन देगा, बाकी मैं भी इन चीजों को एक को एक भी प्रश्न का जवाब दूंगा, मैं क्या तुमको दे देता कैसे जानो क्या आप नहीं जानते। यदि अहम ईमान अवेदी, यदि मैं इनको जानता होता तुम पुत्र होता हुआ शिष्य होता हुआ तुमको मैं कैसे नहीं बता, इसे अनुमान कर लो कि मैं भी नहीं जानता, इसे इसमें नाराज होने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ चलते दोनों और उसी के पास मुझे प्राप्त करते। तो क्या कहने आप ही जाइए, हम उसके पास नहीं जाएंगे, ठीक है भाई तुम मत जाओ, हम पढ़ के आएंगे फिर तुमको पढ़ा देंगे और क्या कर सकते, तो इसलिए अकेला गौतम ऐसे पीछे लोग अध्ययन करते हैं कथाकार लोग पता नहीं होगा कहे हो। क्योंकि ये कहते यदि हम जानते होते तो हम तुमको अवश्य ही बताते, यदि ये कहते, इसलिए यदि अहम ईमान आवेदिष्यम खत्म तो ना अवक्षम, यतः पंच संख्या गान प्रश्नान माम ने माम प्रति राजन्य बंधु राजन्या बंधवो अस्य, राजा ही बंधु नहीं इसका, क्षत्र क्षत्र बंधु नहीं, जो टीस के बंधु है ऐसा राजन्य बंधवो अस्य इति, गाली है राजन्य बंधु स्वयं दुर्वृत्त कर ब्राह्मण से तिरस्कार रूप दुष्कर्म कृतत्व दुर्वृत्त, ब्राह्मण का तिरस्कार रूपी जो दुष्कर्म का करता होने से दुर्वृत्त है, अपना जीविका को गलत तरीके से उसने निभाया है जीवन वृत्ति को। अप्राक्षित पृष्ठवान तेषाम प्रश्नानाम नेकंचन एकमपि नाशकम्, उसने पांच प्रश्नों को पूछा, उनमें से एक भी प्रश्न को नाशम न शक्तवान में समर्थ नहीं हुआ। क्या अहम विभक्तम विशेषेण अर्थ तो निर्णित, उन प्रश्नों के विशेष रूप में अर्थ निर्णय करने में मैं समर्थ ही नहीं हुआ। सहवाच पिता यथा माम ने माम वत्स, वह पिताजी ने कहा यथा माम ने माम प्रति वत्स तुम तदा आगत मात्र एवं प्रश्न न वध, तुम आते ही बराबर जो मेरे को इन पांच प्रश्नों के सुनाया है उक्तवान सी तेषाम, उन पांच प्रश्नों में से नैकंचन अशुद्धमिति, और तुमने जो बात कहा तुम एक भी प्रश्नों के जवाब का समय विवेचन नहीं कर सके हो, तथा मामपी जानी ही मेरा भी वही हाल है, समझो जो तुम्हारा हाल है वही मेरा भी, दोनों में कोई अंतर नहीं बाप बेटे। तुली अज्ञान लिंगे न मम तद विषय अज्ञान जानी, तुम्हारे अंदर ये तद विषय का ज्ञान है, इसका मतलब समझ लो तद विषय का ज्ञान मेरे अंदर भी है, ऐसे समझना चाहिए तुमको। नाराज होने का क्या मतलब है, यहाँ शांत हो जाओ और चिंतन किया जाए इस पर, नहीं जानते तो चलते हैं उन्हीं के पास। कथम यथा अहम ये शाम प्रश्न नाम ये कंचन तुम बिना वेद न जाने दी, कथम किस प्रकार से मैं ऐसे समझ लू, आप नहीं जानते, हो सकता मैं नहीं बताया हो जान कुछ करके। आजकल के पिता लोग पुत्र कुछ नहीं बताते, क्यों, पुत्र भी ऐसे ढीठ हो रखता है, अरे आपसे ज्यादा मैं जानता हूँ, आप तो कंप्यूटर नहीं जानते, हम जानते आप क्या जानते, उल्टा बेटे लोग डांट देते ना माँ बाप, इसलिए कहते हैं जाओ गधे को जब घूम फिर के चक्कर काट जाएगा तब देखा जाएगा, जब बहुत धक्का खाता है संसार मन तो उनके पैर पकड़ना ही पड़ता, कहा जाए कोई अपने जीवन में आगे बढ़ करके सफल हो जाते हैं, नहीं तो कहा सांसारिक व्यवहार में सफल नहीं होगा, कहीं बिजनेस में धक्का खा लिया कहीं कुछ हो गया दुखी हो गया बैठा रहता है, तब बाप फिर उनसे पूछता है क्या हो गया बेटे क्यों दुखी, तब वो सुनाता है हमने वहाँ कर्जा दे दिया तो ये हो गया वो हो गया और डूब गया, अच्छा आप समझ में आ गई हमारे वैल्यू क्या है, हमसे बिना पूछे करते हो आप समझ में आ रहे कैसे धक्का खा गए, चलो अपने रास्ता बताते हो उपाय बताते नहीं ऐसे ऐसा करो कोई बात नहीं जो हो गया पैसे निकाल इस तरह से निकाल जा सकते हो, टेढ़ी अंगुली चलाना सिखा देते हैं, सीधी अंगुली से घीना निकले तो क्या करें, टेढ़ी अंगुली से निकालनी पड़ती, तरीके उनके पास बड़ी युक्तियां होते हैं बूढ़ों के पास पले हुए ना उसी में रगड़ खा करके बड़ी युक्तियां रखे रहते हैं उनके पास, जब पूछा तो खट से बताएंगे। तो इसीलिए कहता है कि भाई यदि मैं जानता होता तो क्यों नहीं बताता, यथा हमेशा प्रश्न नाम एक तरीके न वेद न जाने थी कथम यथा तमेव अंग एतान प्रश्न न जाने थे अहम अपनी तंग जाने, जिस प्रकार तुम हे अंग हे पुत्र इन प्रश्नों को नहीं जानते हो उसी प्रकार से मेरे को भी समझो मैं भी इन प्रश्नों के अर्थ को नहीं जानता, अतो वही अन्यता भाव न करते मेरे में तुम अन्यता भाव मत करो, मत समझो कि इन्होंने आधा वाधा बताया नहीं बताया क्या कुछ जान बुझ के किया, ऐसे कोई गलत विचार मन में नहीं लाना, तो देव कैसे हो गया ये तो यदि अहम ईमान प्रस्थान विदिशन, इसलिए कि यदि मान लो मैं इन प्रश्नों को जाना होता वितवान अस्मी खतम ते तुभ्यम प्रियाय पुत्राय, ये प्रिय पुत्र तो सर्वश्रेष्ठ अधिकारी माना गया विद्याओं की, और ऐसे पुत्र के लिए समावर्तन काले पूरा नावक्षम समावर्तन काले पहले में तुम्हें नहीं कहा नोक्तवान अस्मी नहीं कहा था उक्त्वा, ऐसा कहकर सह गौतम वह गौतम जो है राजा के पास चला गया, क्योंकि भाषिकार तो सीधा बोल रहे हैं वहां सीधे ही भाषिका सारे सीधे गौतम वहां चला, नहीं तो यदि अध्ययन करना होता तो यहाँ भाषिकार बोलते इसे कोई बात है चलो तुम भी ये सब कैसे, इसलिए मेरे लगता है कथाकारों की माल मसलन मिसाल भाषिकार तो यहाँ से प्रकट नहीं कर रहे तो बोल देते, उन्होंने कहा ही नहीं उसको चलो क्योंकि जान रहे कि अभी तो गुस्सा हो रखा है तो कहाँ वो चले, छत्र बंधु बोल दिया है, छत्र बंधु बोलने के बाद फिर उसके पास ही जाएगा गुरु मान के, इन लोगों को दुनिया की अपनी कपोल पलटना उचित नहीं लगता। सा गौतम राज्यो अर्धम ये आय तस्मय प्राप्त आय अनायांचकार सह प्रात सभागोदयाय तदुवाच मानुषस्य भगवान गौतमित्तस्य वरम वृणीथा इति सहवाच तवैव राजन मानुषमित्तं यामेव कुमारस्यन्दे वाच भाषदास तामेव मे ब्रूहीति सह पृथ्वी बभूव। सह गौतम राज्यवर्धन याय वह गौतम अरुण का पुत्र अरुणी गौतम है। अलग अलग गौतम होते हैं, आर्द्रुम गौतम अलग अलग अलग गौतम है, ये अरुणी गौतम है, अरुण का पुत्र होता। अर्धम उसके स्थान पे राजा का जो स्थान है उसी जी का प्रभाव पहुंच गए, ये आया पहुंच करके तस्मय यह प्राप्त है या। लेकिन राजा ने देखा यह है, वो समझ तो गया लेकिन व्यवहार निभाते हुए स्कूल गुरु हैं तो उनको ब्राह्मण श्रेष्ठ को उसने प्राप्त है अर्घ्यंच कर सम्यक पूजा अर्घ्य आदि प्रदान किया, स्थान प्रदान किया और सायंकाल हो गया तो शायद तीसरे ने कहा कि आप प्रज्ञा प्रसाद भिक्षा पा करके विश्राम कीजिए। सह प्रात सभागा उदयाय प्रातः काल में वह गौतम ऋषि सभागे सभागा ऐसे नहीं करना सभायाम आगते भी सभागा तस्मिन सभागे सभा में जब राजा पहुंच चुका तो उसी सभा मंडप में जान करके जहां पर अपने पुत्र का अपमान हुआ है उसी सभा मंडप में विनय भाव से उपस्थित हुआ। लेकिन आया हो तो देख कर जो पहले ही कहता है आप दैवी तो नहीं मानना, मैंने राजा सब समझ रहा है। तम होवाच गौतम ऋषि को देख के कहा उसने मानुष से भगवान हे गौतम वित्त से वरम वृही था हे पूज्य हे गौतम आप मानुष वित्त के वर मांगिएगा, मैंने कितना पैसा चाहिए कपड़ा चाहिए लगता होता जो भी चाहिए आप मांग लीजिए और ले जाइए अपने आश्रम का अनुसार करना है, कोई परेशानी हो या कोई तंग कर रहा है डकैत बदमाश तो बताइए, पुलिस पुलिस भेज दिया जाएगा, सेना आपके साथ भेज दिया जाएगा, ये तो मानुष वित्त हुआ। वो क्या कहते हैं सहवाच गौतम ऋषि कहते तवैव राजन मानुष मित्तम राजन आप ही के दरबार में रहने आपके आश्रम में रहने वाला हमारे पास मानुष की कोई कमी नहीं है, सब कुछ परिपूर्ण है, किसी भी प्रकार का क्लेश नहीं, आध्यात्मिक आदि देवी को जो है आपका आदि भौतिक को किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं, सम्य प्रकार से आश्रम चल रहा है, हमारा नित्य जीवन चल रहा है, कर्मकांड चल रहा है, सब कुछ मानुष जो है आप अपने पास ही रखिए। क्या चाहिए किसी आना हुआ यहाँ में कुमार सिंधी वाचम भाषदा तावे में ब्रुई थी, अरे हमारे कुमार के प्रति के समीप आपने जो जो प्रश्नों का कथन किए थे उन्हीं प्रश्नों के जवाब आप मेरे लिए कहिए। उल्टा क्रम चल रहा है, ये तो ब्राह्मण आकर के मेरे विद्या मांग रहे हैं, बड़ा धर्म संकट पड़ रहा है। आज तक इस पंचांग विद्या क्षत्रियों के यहाँ से ब्राह्मणों में नहीं गया था, अब तो ब्राह्मणों में चला जाएगा। अतः वो बड़ा धर्म संकट फंसा हुआ एकदम कृष्ण भाव को कष्ट को प्राप्त किया है, फिर क्या करेगा देखेंगे।